Dette er en De Sorte Spejdere podcast med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Du kan læse mere om programmet eller genhøre hele dagens udsendelse på dr.dk/spejdere. Du vil måske opleve, at der mangler nogle indslag i vores podcast. Årsagen kan være, at vi har brugt indslag fra TV2, TV3 eller andre medier, som vi ikke har rettighederne til at bruge på vores podcast. Hvis du kunne tænke dig at have disse indslag, så er her et tip. Du køber en kasse Ferrero Chrome kassettebånd, gerne Maxell eller TDK, sætter det i din kassettebåndoptager, og så sidder du klar hver dag fra kl. 14 og optager. Hvis du køber de kassettebånd med en længde på 60 minutter, så skal du kun skifte bånd én gang. God fornøjelse, og tak fordi du gør De Sorte Spejderes podcast til Danmarks mest downloadede podcast. Og tak til iTunes. De Sorte Spejdere på P3. Alle hverdage mellem 14 og 16. Nu flyver Anton, synger Bjørk i indledningsmusikken i dagens program, til dagens program, ja, af De Sorte Spejdere. Og velkommen til ugens sidste program. Og det var moden nok, det der, Anders. Ja, det var da ligesom moden som dit. Ej, men det var da ikke lige så vulgært. Nej, det er rigtigt. Der slog du mig. Nej, men nej, det gør jeg ikke. Eller? Du ydmygede dig selv. 6-0. Hvorfor ydmygede jeg det, vil jeg sige? Fordi jeg behøver sikkert gøre det, for du klarer den selv ved at lave en forkert ordstilling. Okay, så det bliver ordknipper i dag? Nej, nej, men Kjeld er her, så det er kamp for livet. Godt nytår, Kjeld. Tak. Kjeld Torstrup, DJ. Og Kjeld bliver nervøs, tænker, er vi blevet uvenner pludselig? Musikentusiast. Nej, jeg følger jo meget med, og du ved, jeg har ikke været her i den sidste uges tid. Og det kan godt være, der er sket noget over højtiden, som jeg ikke har fulgt med i. Nej, Anders, mig, vi kan. Kjeld, må jeg lige se dine fingre? Ja, de er der alle sammen. Ja. Efter nytåret. Havde du godt nytår? Meget stille. Kjeld er jo Kjeld Tolstrup, vores ugentlige husven. Kapelkjeld, DJ, entouragist. Entouragist. Fræk fyr på alle måder. Og igennem de sidste 25 år, en af Danmarks mest efterspurgte og ombejlede og populære DJ's. Ja, disc jockeys. Yes. Og hvad er det, der ligger i ordet disc jockey, Kjeld? Ja. At man rider. En jockey uden hest, kan man sige, ikke? Man rider en rytme, tror jeg. Ja. Og lad os nu antage, Kjeld. Soul, reggae eller pop? Hvad er din favorit? Så af de tre, så må det være pop. Lad os nu sige, at du er ude og spille til en firmafest. Mm-hmm. Antag ved et firma, et stort firma? Ja, der er måske 300-400 mennesker, siger vi. Ikke? Det kunne være Novo. Det kunne være Novo. Så har der været en 300-400.000 ansatte. Altså Novo Sims under division 5 ude i Ballerup. Så har der været en 300-400 mennesker. Ja, og laboranter hele bundet. Løvens kemiske fabrik. Skal vi ikke tage det i stedet? Løvens kemiske. Leo. Vi tager Leo. Eller Lundbæk måske. Ah, det går ikke så godt. Nej. Men Løvens kemiske fabrik. Du er ude at spille. Du hyrede til sommerfesten. Mm-hmm. Og du får al lønnen i piller. Ja. Hvilket du er glad for. Som sædvanligt. Og det er placebo, men det er du nu vender dig til. Men så står du der, og der er jo alt fra drengen på gulvet. Han er en 15-16 år arbejdsdreng. Ja. Til boholderisten på en 768. Ja. Hende der lige fik et par år mere, ikke? Ja. Mm-hmm. Hvilken musik vælger du at spille? Det er et godt spørgsmål. Man spiller alt fra alle genrer, men man spiller kun det bedste fra alle genrer. Og så spiller jeg først og fremmest kun musik, jeg selv kan lide, fordi så ved jeg, så er der en eller anden form for kvalitetskontrol. Så har du spillet alt det musik, du godt kan lide, og dansegulvet er ikke rigtig pakket. Det er ikke rigtig pakket. Jo, det er rigtig pakket. Og så kommer der en op og siger, hvad med Dodo, Kjeld? Spil dig det Dodo. Det er pigerne ned på hernede også. Ja. Men så er jeg ikke for fin til at spille Dodo, det kan jeg godt love dig. Okay. Så kommer der en op lidt efter og siger, der er også fødselsdag, kan du ikke spille Tommy Seebach? Så siger jeg nej. Nå. Så siger er det en simpel grund? Ja, han er altså fødselsdag. Ja, helt ærligt. Men hvis du først begynder at spille fødselsdagssang for en, så viser min erfaring mig, at så er der som regel 7-8 stykker ekstra, der også har fødselsdag, og de glemte lige at synge med. Okay, så kommer der en op, og så siger han, det skal du bare høre her. Så det er sådan, at jeg mødte jo Bonnie nede i produktion. Hundicenteret. Vi har arbejdet sammen, vi har arbejdet herude i 25 år. Vi har også bryllupsdag i dag. Kan du ikke spille på Bendixen? Det er vores bryllupsdag i dag. Bliver mere af dig, bliver mere af dig. Den gør jeg. Okay, ja. Så kommer der sådan nogle opsiger. Pænt. Vi har sølvbryllup. Kan du så ikke spille sølvbryllupsbrudvalsen? Ej, så skal du kunne blive hjemme og fejre det. Hvad så, hvis der kommer en og siger, jeg vil gerne høre hele Stairway to Heaven? Den er også fin med mig, hvis han tager hjem og hører den. Hvad så, hvis der kommer en op med et pist med en riffel? Med en riffel, så kan du høre lige præcis, hvad du vil. Hvad så, kan høre, så kan du høre Bo Bendiksen spille hele versionen af Stairway to Heaven, hvis du vil. Kjeld, du har taget en masse dejlig musik med i dag, og vi glæder os til at høre den. Og lad os da høre det første nummer, du vil have, vi skal spille. Ja. Hvad er det? Det er Juicebox og Dre Skull, og et af de første numre, der kommer fra hele den her nye 90'er-bølge. 90'er-bølge? Ja. Et nummer, der hedder Center Stage. Og allerede nu kan jeg høre, det lyder godt. Det er fantastisk. Velkommen til Sort Spider. Jeg går i traileren. Fredag eftermiddag. Ej, du bliver her, lille fyr. Det er vores bryllupsdag. Kan du høre, hvordan det bliver mixet ind? Ja, men som jeg sagde til dig før, jeg kan mixe alt ind i alt. Så kan man høre ladegrebet. Eller alt ind i alle. Men Kjeld, vi burde jo næsten en dag have en DJ-pult stående, så man også kunne høre dine kunstfærdigheder i at mixe. Jamen, jeg tror endnu bedre måske, at jeg tager min rejsegrammofon med næste uge. Det er en god idé, så spiller du kun vinylplader. Så spiller vi kun 7-tommer. Men er det så én grammofon, så er det jo svært at mixe, ikke? Jo, men så kan vi snakke imellem. Modtaget. Hvad var det, vi hørte? Det her, det var Center Stage med Juicebox and Dre Skull. dr.dk/spider, vores hjemmeside. Og på den hjemmeside, der kan man jo gå ind på playlisten. Ja, playlisten. Klik bort. Man kan også sende sms'er til... Er det 12-12, man sender til? Ja. Og der er jo en, der hedder Sonja, som spørger, hvor gammel er Kjeld? Jeg gik i skole med en, der hed Knibbelkjeld. Og jeg behøver ikke at fortælle, hvorfor. Sonja Arnstrup. Ja, jeg tror ikke. Ringer der en klok der? Nej, desværre. Knibbelkjeld. Fordi jeg ville da ønske, at jeg rendte rundt med det tilnavn. Ja, det er Knibbelkjeld, vil jeg lige understrege. Ja, men stadigvæk, det er bedre end ingenting. Absolut. Men Kapelkjeld, det går jo heller ikke. Nej, det er rigtigt. Anders. Og jeg er 42 år gammel. Slap af. Det tror jeg simpelthen ikke på. Det er rigtigt. Jeg holder mig bare godt. Du er ikke 42. Jo, jeg holder mig bare rigtig godt. Eller også, du ved, det er fordi, jeg måske er lidt tyk, og så kan man sige, så rynkerne får ikke lov til ligesom at falde på plads. Du er ikke 42. Det har jeg da. 42,5. Du er ikke en dag over 30. Det er han ikke. Velkommen til P4. Igen? Må jeg fortælle en god historie? Ja. Jamen, hvis den er god, kan fandme være god. Jeg ved, at på moderskibet P4, som er Danmarks mest aflyttede radiostation. Ja. Så kører vi igen. Der sidder vores gode kollega Alex Dyborg Madsen jo. Ja. Ikke fordi, at vi skal sidde og insinuere, at han tager kokain, for det har han jo. Det har han selv fortalt. Har han det? Det er heldigvis mange år tilbage. Nå, okay. Det skal man lade være med. Der kommer der et nyt program. Gør det? Som bliver med to mandlige værter, hvor de sidder 2 timer og snakker om dit og dat. Nej. Jo. Så har jeg bare hørt, at på papiret, der er arbejdstitlen De Sorte Spejdere for Voksne. Så kan jeg bare godt tænke mig at vide, hvem laver I det så for? Hvad er vi så? Fordi vi det program, tror jeg nok, jeg skal ikke sige efter de nyeste lyttermålinger, som har, der dækker spektret bredest, altså fra de yngste til de ældste lyttere. Og det er vi meget, meget glade for, skal lige slås fast. Det er fordi, vi har de mest intelligente lyttere. Det er da nemlig lige det, vi har. Jeg vil sige, jeg kender en fyr på 9 år i Randers, der hedder Salomon, som er ret begejstret for jer. Hej Salomon. Hej Salomon. Ja. Randers styrer ikke så godt, men det er en fed by. Cerberus. Ja. Det var vist i gamle dage. H2-banden. Ha! Vi render rundt i H2-klipklapper. Ja, vi har klipklapper. Men kære lytter... Prøv lige at se her. Hvad er det? Det er klipklapper. Okay, jeg træder til side. Du tager shawarma for mig. Ikke noget problem. Er det H2? Ja, det tror jeg nok, det er. Oh, hvad? Prøv lige at se, det er med duber, så det er masserer fødderne, mens jeg går. Har H2 lavet sådan nogle nossekugle? Undskyld, ja, det ved jeg godt. Undskyld. Det var bare sagt. Testikkelkugler. Nu er det Sorte Spejder for de unge. Ja. Testikkelkugler, du ved, der kan sidde sådan en måtte, du sætter. Der kan man se testiklerne, som sidder på sædet i en bil, du ved. No. Og jeg har fortalt historien før, men jeg kan godt fortælle den igen. Der var bare en gang, hvor jeg arbejdede i et falsk redningskorps, og der skulle man jo lære alle firmaets facetter af alt det, de lavede. Absolut. Og så er der det der P-vogn, det siddende sygtransport, altså det er de der hvide biler. Dengang, da jeg startede, var det for Granada, der var man lige ved at skifte til Mondeo, og så er det ikke engang løgn. Granada var en dejlig bil. Men så var der jo nogle damer, som altid havde de samme biler, de kørte i. Og der var der en dame, jeg skal ikke nævne hendes navn, men som altid sad. Vi kan jo kalde hende for Irene. Ja, Irene Nyskevich. Og hun sad altid det roligere det der. Jeg tænkte, det er mærkeligt, for der var mænd, der sidder oven på den der testikkelmåtte. Men hun sad altid det roligt på det, og synes, det bare var så rart for ryggen. Ja, men det er da også godt. Alle Hyundai Matrix og Hyundai Pony kommer jo med Kuglesæde. Kugle, testikkelsæder. Men de sidder inde i sædet, som ikke kommer af. Ja. Så der kommer ny Hyundai. Og det er bare der er åbenhus i Hyundai fordi, hele weekenden, skal jeg lige skynde mig at sige. Det er bare, når det er Sonataen, at du, du har den. Det er virkelig så store kugler. Ja. Så der er det sådan en skål nærmest, ja, der er midt i sædet. Det er en kugle. Så og så kilder det bare så dejligt. Men ej, hvor er det plads. Der er åbenhus i Hyundai. Alle Hyundai-forhandlere i weekenden. Kom indenfor. Nu skal vi vise, hvad den bil kan. Og det er der, i30, ikke? Ja, det er blandt andet en i30. Og så har de lavet sådan en sjov reklame, hvor bilerne hopper lidt sådan på akslerne. Altså, lidt ligesom Qashqai? Ja, bare ikke helt så fedt. Det er meget billig reklame. Ja, ja, man kan også sige jo, at den er designet i Europa og bygget i Sydkorea. Ja, en italiener. Mm. Det mener jeg, at jeg skal have skrevet eller ringet til Hyundai. Men nu skal vi først spille kontemporær musik. Ja, og så bagefter skal det handle om rev. Ja, fordi at dyrene har slået alarm. Igen. Men først et stykke musik. Og hvad er det, Anders? Det er noget, som jeg primært har taget med for at imponere Kjeld. Og vel også, fordi det er godt. Absolut godt. Skal jeg sige, hvad det hedder? Ja, tak. Noah and the Whale. Mm. Hvad hedder Benny and the Whale? Nej, ikke Benny and the Whale. Noah and the Whale. Noah and the Whale. Med nummeret Beating. Og jeg var faktisk meget imponeret. Jeg skal hjem og købe den. Yes, må vi ikke spille Lissi ramt i natten bagefter? Jo, det kan du da stole på, du har. Kjeld, vil du spille den, hvis du er ude og spille? Jeg har spillet noget, ja. Det folk kan godt lide. Så mixer jeg den med Glor på vinduer med Anne Linnet, som den jo minder lidt om. Ja, okay. I går, ja. Kjeld, lytte, du sidder og tænker, kommer der programudsigt? Ja, det gør du. Det var ikke så længe. Skal vi forbi begge, hvor der er det store drama i provinsen? Naboopgør mellem, eller det viser så mest, at det er to naboer, ja, til et autoværksted. Autoværkstedet er som sådan ikke i krig, men naboen er i krig med alle mulige andre. Ja, vi og følger lidt med sig selv, ja, også et eller andet sted. Det tror jeg godt, fordi vi har virkelig researchet sagen, og ja, man kan sige, vi er nu neutrale. Ja, vi er. Vi har valgt at være neutrale. Før var vi meget store tilhængere af Elisabeth og Henning. Det er vi stadig, men nu er vi også tilhængere af de andre. Ja, nemlig. Og primært tilhængere af fred. Men her var en anden historie, som vi glemte i går, og det er dyrenes alarm. Den, ja, ringer igen. Fortæl. Vi husker jo i sensommeren, hvor køerne aktiverede dyrenes alarm. Mm. Fordi der var ingen køer, der måtte komme på græs næsten om sommeren. Og så var der en vågen ko, som kom i nærheden af alarmen, som dyrenes beskyttelse jo har installeret. Aktiverede den, og så blev køerne reddet. Jeg ved ikke, om de teknisk set blev reddet. Men jeg hører ikke så meget til dem længere. Nu er det jo heller ikke sjovt at være på græs om vinteren som ko. Men nu er den gal igen. Ja. Rævene har aktiveret dyrens larm, og jeg kan simpelthen ikke i min vildeste fantasi forestille mig, hvordan en ræv har kunnet slippe afsted med. For det er jo burræve, Anders. Ja. Det er dyrens beskyttelse nu. Det er sådan, at i Danmark har man vedtaget, eller i 2004 vedtog man en ny lov, sådan så at det reelt ikke vil være muligt at have burræve. Det er jo sådan, så kan rævene sidde derinde og kede sig, indtil de bliver til pels. Men nu er Socialdemokraterne fuldstændig ubegribeligt begyndt at tage initiativ til at dispensere for kraven, sådan så at der stadig kan foregå denne forfærdelige forrevning af dyr. Det er jo sådan, så svin har det meget, meget dårligt og ender med at blive slagtet. Det er ikke så synd, for de er ikke så søde. Og rotter afliver man med noget rottegift, som dræber rotten hen over nogle dage. Det er meget, meget smertefuldt, men det er også lidt lige meget. Det var ikke meget fedt. Ja, for rotter er ikke så søde. Ej. Men ræve, prøv at kigge ind. Det er jo ikke, Disney har jo for miau, fanden ikke miau, miau, miau. Det er jo en forstørret kat. Ja. Ja. Og den sætter man altså ikke i bur, for den har øjne og pels og nutte. Mm-hmm. Jeg har engang lært, at hvis man kører den ræv ned, for eksempel. Ikke? Så skal man sørge for at bakke lige bagefter. Så skal man lige køre igen over, så lige, hvis man det er højre hjulpar, man rammer med, så tager man lige venstre. Mm. Fordi at hvis man går hen til ræven, normalt hvis du kører en hund eller en kat, hvis du kører en hund ned, så vil man gå ud af bilen. Det er godt, så, at du siger normalt nok. Også fordi, at en kat, en hund har man pligt til at hjælpe. En kat må man gerne køre ned. Den kan man bare lade ligge og vente på, at der kommer en 18-wheeler. Ikke? Mm. Men? Men! Hvis det er sådan en ræv, man har kørt ned, så skal man være rimelig agtpågivende, fordi så kommer man ud, og så vil man give den kunstig åndedræt, eller hjertemassage, eller hvad man vil. Ja. Nogen og vil. Så bider den dig i hovedet. Men så bider den, og så og har den så rabis. Så en ræv er jo ikke særlig rar som sådan. Jeg ved heller ikke, om det er rar som pels, men ræv er jo et skadedyr. Det må jo ikke være noget dumt svin, fordi du bider folk, der lige har kørt dig ned. Nej, det vil jeg også sige. Der er inde i en vis form for motivforklaring. Ligegyldigt, hvor man skal bare ikke. Men kan den stadig bruge forbenen, så vil den krasse hen ad asfalten, indtil den får fat, og så bider den til det knæ. Nej, det er grævlingen. Undskyld. Så skal du have koks i støvlerne. Det lærte jeg min morfar, når du skulle ud og jage grævling, og det gjorde vi meget ude på landet i gamle dage. Mest for sjov. Oppe i Sorgenfri. Ja. Så skal du tage koks i støvlerne, fordi at en grævling, når den bliver hisse, så bider den til det knaser. Og så siger den, jeg har bidt til det knaser. Er det ikke pindsvin? Pindsvin går i for halsen. Det er derfor, at pindsvin har sådan en dårlig succes. Strube, en dame, der bor en dame i Dragør på Amager, som jo har en pindsvinefarm. Pindsvinedame. Hun er sød. Hun har 1.000 pindsvin. Jamen, det gør hun jo, og det fede ved pindsvin er, at de er jo heller ikke inficeret med bakterier overhovedet. De stikker. Det eneste, man kan bruge pindsvin til, det er, hvis man har en tandlægebutik og ikke noget at sætte instrumenterne i. Men ræven? Den er det synd for, og derfor ringer vi nu til Dyrens Beskyttelse for at få opklaret. Ja. Hvad vi kan gøre. Ja. Og ja, vi ringer op nu. Ja. Så hører vi, hvad der sker. Mens du ringer op, kan jeg da lige fortælle. Nej, vent lige lidt. Okay. Jeg tror. Du er slagterne Bent. Miau. Har du grisetær? Jeg har grisetær. Har du rævehaler? Nej, men jeg har en griserøv. Ja, det har du faktisk, Bent. Ja, det ved jeg godt. Det jeg kan høre, vi har ringet forkert. Det er gas. Men, vi laver gas. Jeg skulle have trykket. Ej. Jeg skulle have trykket til Dyrens Beskyttelse. Nej, det var en fejl. Men nu når vi har dig, Bent, har du lige et sekund? Har du et sekund? Ja. Bent, vi er kommet til at ringe til slagter Lars, som jo er Danmarks bedste slagter. Jeg tror, du kan strække ud til Danmark. H.C. Ørstedsvej nummer 50. Og Bent, hvor gammel er du? 42. Skal jeg sige den rigtige alder, eller 45, som I plejer at sige? Ja, du er 45, jo. Og jeg er 30. Ja, du er 30, og du er lærling. Ja. Ja, Bent. Hvad var det lige, der skete? Får det til at lyde, det ser jo dårligt. Nej. Det er jo slagter, Lars, kan du tænke på. Ja, men det er faktisk rigtigt. Og man lærer, så længe man lever. Ja. Ja. Men hvad var det, der skete der, da du var i stedet mellem 17 og 22? Jeg kan ikke huske det. Det var for meget lightergas. Nej, ikke lightergas, men jeg drak nok for mange bajer. Men så senere fandt du dydens smalle sti, ikke? Ja. Hvorfor var det lige slagter? Ja, hvad valgte du slagterværet for? Det var fordi, jeg kendte Lars igennem alle sider træning. Så det var ikke bare glæden ved at putte hænderne? Der gav mig et tilbud, jeg ikke kunne sige nej til. Det vil jeg næsten ikke ind på. Det tror jeg faktisk ikke, vi skal høre mere. Men det undrer mig bare, og både dig og Lars, men I er nogle usandsynligt flotte fyre. Meget sødt. Mange tak. Men I er ikke lige nogen, jeg forbinder med sportsudøvelse? Nej. Det synes du ikke? Ikke sådan en løbe 100 meter på halvandet minut. Hurtigere end jeg kan, det er helt sikkert. Men idrætsforening som sådan forbinder jeg ikke med. Nej. Hvorfor var det lige mødtes der? Og hvad er Lars' engagement i Vandløse IF? Jamen det har han jo sagt 1000 gange. Han har været formand et par gange, og kasseret et par gange, og så har han været formand mave igen. Og ja, han har jo været det hele efterhånden dernede. Ja. Og han har bare spillet fodbold. Er Lars der i dag? Nej, jeg har sendt ham hjem. Okay, Bent, så er det ligesom dig, der er chefen. Ja. Det er også derfor, du kører den lidt biske tone over på os. Bent, kan du som slagter og fagmand ud i kød sige, at det er jo vildsæson nu. Ja. Og man spiser hjort, hvad spiser man mere, Anders, er vildt? Der er jo fasaner. Bare ikke tykke hjorte, der fløjter. Dem skal man skyde. Dem skal man bare køre ned på restepladserne. Ja. Nej, men jeg tænker på dig. Ja, det gør jeg tit, men... Tænker du på mig? Ja. Men hvad med rev? Rev. Kan man spise rev? Det sælger vi også meget af. Men kan man spise... Har du smagt rev? Har I eksperimenteret med kød? Nej, jeg har aldrig prøvet rev. Det lyder på en eller anden måde lidt sjovt. Jamen, men ville man teknisk set kunne spise det? Miau. Bent. Jamen, det er en kat, de sagde som der. Jamen, det er Tolstrup, der er helt ved. Jeg aner det jo ikke. Jeg er jo kun lærling. Jeg kan lave skingeslag, der ikke andet. Jamen, hør nu. Prøv at høre. Er der røget på fingre med i men er der ikke noget om, at hvis at rovdyr ikke smager så godt som, om så må sige, herbivordyr? Jeg aner det ikke. Bent, nu når man så er voksenlærling, ikke? Som slagter. Så er der jo stadig nogle skoleophold, man skal på. Så skal man vel ikke bare runde rundt i slagterbutikken med mester, der så fortæller en. Nej. Men jeg skal også snart på skole. Men du har jo været på skole før. Ja, masser af gange. Ja, men hvad skal det handle om den her gang? Jeg tror igen, vi skal skære en halv gris, som vi kan sælge videre til Kina. Fars. Alt bedst. Ja, masser af fars. Men nu siger du Kina, der spiser de jo hunde. Ja. Ja. Så er mit spørgsmål lyder, tror du, man kunne spise en rev? Ja, sikkert nok. Jeg tror, den skal bare pelses jo. Den skal selvfølgelig pelses. Eller også kan den bare svides over et bål, ikke? Jeg har også noget lignende, hvis du er spider. Nej, man kan godt høre, at Lars ikke er der. Ja. Men skinksalaten er i orden. Den er top dollar. Den har du prøvet, Anders, mange gange. Ja, det er Danmarks bedste skinksalat. Ja, og der er ikke sparet på noget. Hvad koster 150 gram? Nej, men ved du, det skal ikke er. Ja, det kommer an på, hvem man er, Kjeld. Men der vil jeg bare sige... At... Så vil jeg gerne høre, hvad jeg skal give for 150 gram. 150 gram skinksalat, den skal du... Hvad står den i, Bent, nu? Anders skal give 20, og Kjeld skal give 40. Sådan. Men Bent, der vil jeg jo sige, Anders, det gode er, når man kommer ind. Man skal komme lidt sent, fordi så skal I jo smøre det. Så er det ikke spørgbord, der står og spiller i lyset, vel? Der har det ikke stået der et par uger med sådan en helt død matisfilet oven på sådan en skiden æg. Kjell, men en anden ting er, det bare trækker det skinsen ind? Hvor tit skal man røre en skinsalat for, at den ikke laver den lidt kedelige, hvor den begynder at... Regnbuesfarver? Ja, den der ude i kanten, ikke? Hvor den laver den der regnbue-ting. Jamen, vi laver jo frisk hver morgen, og så er der udsolgt om eftermiddagen. Nå, det er nemlig det. Aldrig at trække det skal. Men det er jo, fordi vi har fået god reklame for nogen, der arbejder på B3. Jeg vil bare kan ikke lige huske, hvad de hedder. Bent, jeg vil bare sige, at det gode ved at købe smørbrød, når du er der, og chefen ikke er der, når Lakkers ikke er i butikken, det er, så kommer der lige lidt ekstra på. Fedt Hasen, han står jo der. Så har jeg også skinksalat til en gang ind til påske, hvis jeg giver et rigtig tyndt valg. Ja, det kan jo godt skrabes. Ben, kan du have en rigtig god weekend? Ja, og lige måde. Og tak for hjælpen. Nu har jeg også butikken fuld af kunder, så nu vil jeg gå videre til mit arbejde. Er du helt alene? Ja. Nej, det er også. Så skal vi da ikke opholde dig længere. Nej, men I må have en god dag. Men teknisk set, du vil godt spise en rev, hvis nogen serverer det for dig, så er det ikke noget principielt til hænder for dig. Selvfølgelig, hvis jeg ikke vidste, hvad det var. Og det er så tit, jeg putter mad i munden, som jeg ikke ved, hvad er. Og det er den måde, man bliver midt. Ja. Ha' en god weekend, og tak fordi du måtte forstyrre. Vars lidt. Moin, Ben. Moin. Moin. Moin. Og helt Lars. Så tror jeg, at den rev er barberet. Den rev er pelset. De er mere trygge inde i burene. Ja, det er de faktisk. Jeg tror også, de har det bedre der. Og der er vel ikke en programoversigt. Mine damer og herrer, her er De Sorte Spejderes programoversigt. Som jeg ikke har fået. Jo, du har det. Nej, jeg er blevet fræt. Ligger den alt det der? Jo, der ligger. Nå. Kære lytter, om et øjeblik følger vi op på drama i provinsen, som jo er et tilbagevendende indslag her. Kan du huske En By i provinsen, den store dramaserie for DR? Det er vores udgave. Fuck, og det er også det der med kommissær Axelsen. Ved du, at vi glemte i går at få sige? Nej. I går var vi lidt biske og harske omkring Danmarks Radios genudsendelser, og omkring, at nu havde man set Christianshavns huset. Ja. Ja. Flammer i sjæl den gang. Ja, men det er så ikke set, fordi Jens Okking er med i den, og så kan jeg tro, det koster lidt meget at sende. Men så i går aftes klokken 20:00 på DR1, ja, der bliver der sendt Rejseholdet. Ja. Afsnit nummer 1. Og så er der noget, og det er jo smag og behag, men der har jeg det sådan lidt. Den må man gerne genudsende, fordi nej, hvor var det smukt. Jeg så det så ikke det hele. Jeg så det. Det holdt. Den er fantastisk, den serie. Ja. Næsten tog det Per Fly, der har lavet den, siden hans kone, hun har så stor en rolle i den. Men ja, hun har jo ikke rigtig haft nogen siden. Og hun har haft på enkelt små roller, ikke? Jo. Men LaCour spiller... er jo stjernen i det. Og Fischer er dejlig og alt det der. Det er slet ikke det, men det er LaCour, der i den grad skinner igennem. Men jeg har det sådan lidt, det kommer også an på, hvilket afsnit, fordi så er det, da Nicolas Bro, han kommer ind, som har præsenteret, der Fischer, det bliver, det er helt fantastisk. Ja, men Fischer har IP, bare ligesom... på et tidspunkt, når han smider hende der skuespillerskøen ud, ja, så vokser han også. Det er at prøve Rejseholdet, ja, og Landsbyen er de bedste fjernsynsserier, det er drama nogensinde har lavet. Ja, glem forbrydelsen. Ja, men... Jeg vil også sige, Madsen, sitcomen Madsen, det var altså også fed. Med Peter Skrøder som den krakilske. Det kan jeg slet ikke huske. Åh, den er så god. Det var ikke det, hvor han var... Kjell, kan du huske Madsen? Den var virkelig, virkelig dårlig. Mm, og der er også frøken Jensens pensionat, som de kun sætter 5 afsnit af, selvom de har 13. Så var der også den anden med... hvad hed det der? Det var et firma. Ja, det var et stort firma. Så er de nede på sådan et lokalt værtshus. Ja, Søren Pienmark, han var han var et eller andet. Det hed Holly Division, hed firmaet. Altså, hvad hed ja, den? Det er hvad rigtigt. Hed den? Jamen, den er allerede på en SMS. Hvad hed den? Om der er nogen, der allerede nu har skrevet ind. Der står, en rev er af hundefamilien. Okay, det er ikke de hurtigste lytter, vi har. Det er, undskyld. Men der havde jeg bare lige forventet, at der var nogen, der allerede havde skrevet. Så er der en, der har downloadet en Nasser Carter ringetone. Hvad hedder det? Holly-divisionen? Jamen, det hedder Holly. Det er sådan et tema, et meget genkendt tema. Ham, den store danske humorist, var med. Ham på hvad hedder han? Paul Glargaard. Paul Glargaard også med. Ja. Pyt med det. Nej, vi kan ikke gå videre. Vi kan simpelthen ikke gå videre, før der er nogen, der gider sende en sms. Holly Divisionen. Der er ingen, der gider sende en sms nu. Eller en e-post. Det. Kjeld, du plejer også at vide sådan noget. Nej, det kan jeg sige. 3B er der en, der skriver. Det hedder det da ikke. Ej, det kalder man ikke en dansk sæbeopera. Nej, men det var det ikke. Det var en tv-serie, eller? Mens vi venter på den sms, så kan jeg sige, at der er en her, der hedder Orla, som har skrevet, at, at han hørte, at vi snakkede om at spise en rev. Jeg ved ikke personligt noget om det, men jeg har engang spillet som musiker til et jagtselskab, hvor en ældre jæger fortalte, hvordan han så mange forskellige måder havde forsøgt at fjerne urinsmagen fra kødet. Vi har verdens bedste, vi har verdens klogeste lytter. Det har vi, det har vi. Nu kommer de jo. Nu vælger en stor familiehed. Sådan. Hvor er det dejligt. Men er det, er det så... Nej, vi lader det ligge. Nej, for jeg vil ikke vide, om rævesmager og tisp... Sådan nej, men det er lige, vi har, det er en time siden, vi snakker om det. Der er ingen grund. Vi skal nå at ringe en mand op inden klokken er tre. Ja, nå. Men altså, der hvor reven står nu, så er det med smag og tisp. Men folk siger, at grund til den smag og tisp, det er fordi, at... adrenalinen. Adrenalinen pumper ned i kroppen i det øjeblik, den bliver skudt, eller hakket ned, eller kørt ned, eller hvad eller det gør. Eller får hundene til at bide den i halsen. Ja. Der er jo det også en gris, som med adrenalin smager heller ikke godt, jo. Det har Susanne Brygger engang skrevet helt på. Ej, undskyld, nu når vi går ved siden af Svendt, der er bare en lytter, der har skrevet, at der, han lige er blevet overhældet af en Hyundai Getz. Det er løgn. Tossen, han havde kun toglygterne tændt og sad med solbriller på. Solen er jo gået kan vi så ikke, uden at vi har ved tis, og Hyundai så også lige få den med Wunderbaum? Nej, det kan vi så ej, ikke. Nej, det er fredag, nå. Men det er ikke så meget fredag. Ej, hvor er der mange, hvor har vi mange kloge lytter. Vi har verdens bedste lyttere. Her. Kødet fra en rev smager efter sigende ligesom pisset fra en rev. Har I forresten set en Hyundai i30? Den er som resten af familien mega grim. Ja, den er grim, men det er også et åndssvagt navn. Ja. Nå, kære lytter. Det er fordi, de har det der iPod. Ja, iPhone, Volvo har altså lavet en C30. Går med ja, det valgsted andre måde. Nå. Programoversigt, drama i provinsen, det har vi berørt. Vi skal nå at ringe inden klokken 15. Det er det store drama om en nabosted i begge i Sydjylland. Så har der været fjernsyn i går med Brøden Laudrup og far og mor og det. Ja, og det var rigtig godt. Det er en film, som Ole Steffensens bror, Erik Steffensen og Michael Meierheim har lavet. Mm. Vi skal ikke træde på noget af Michael Meierheims arbejde. Nej, det kunne vi ikke drømme om. Men jeg tror, jeg fornemmer Erik Steffensen mere, end jeg fornemmer Michael Meierheim. Ja, vi skal træde på Erik Steffensen, fordi den måde, han redigerede musikken i det program på... Ja, det er under al kritik. Det er virkelig under al kritik. Vi skal snakke om Suri og Knut. Suri og Knut. Så skal vi høre Kronprinsesse Marys australske rockperler. I dag med The Church. Og så jeg TV2 News i morges, for jeg fulgte jo Barack Obamas overraskende valgsejr i Iowa tæt. Overraskede ikke mig. Hele morgenen. Og der er det interessant, at man nu på Fox News har fundet ud af, at han er sort. Ja. Det var i hvert fald et ord, de brugte hele tiden. Ja. Sort. Skal vi da se de to morgenværter. Den ene er jøde, og den anden er noget andet. Hvad det er, det skal vi snakke om senere her i programmet. Men Obama er altså sort. Ja, han er altså sort. Den sorte præsidentkandidat Barack Obama. Ja. Og det var bare så irriterende. Nå, ikke meget, fordi han er menneske nu, eller politiker. Nej, eller politiker. Nej, han er sort. Så skal vi måske kigge forbi en ny alliance. Der er ikke rigtig nogen grund til det. Nej, men det er altid sjovt. Ja. Vi skal ringe til Kasper for Thy. Vi skal spille tennis bingo. Og så har vi Hvem er hvem-quizzen. Oh, ja. En lille quiz, hvor Kjeld og dig og lytterne I skal kende med. Du havde input. Jamen, jeg synes bare godt, når man nævner ny alliance, man kunne nævne, at deres leder var sort. Han er sort. Han er muslim. Den muslimske leder, Nasser Kader. Jamen, han er jeg tror, han er mere sort. Nej, fordi bare... Nej, han er araber. Han er araber. Så er han brug. Han er araber. Araberen Nasser Kader. Lad os da tale om. Vi kommer tilbage til det. Om et øjeblik skal vi have nabokrig. Hvad er det, vi skal høre nu, Anders? Det er for din, ikke? Nej, det er for min. Nej, det er Kjeld. Vi skal høre et nummer, som faktisk ligger til gratis download på nettet. Hvis man går ind på... Så er det godt. mtviskillingme.co.uk. Så kan man finde Amos og det her helt fremragende nummer, der handler om MTV, der engang var godt, men nu bare er en undskyldning for at downloade nogle ringetoner og sælge en masse sms i, hvad hedder det, quizzer. Ikke engang løgn. Nej. Så den her vender til MTV. Sådan der. Godt nummer, Kjeld. Ja, det er fantastisk, synes jeg. Og dejlige som nummer. Sagt, så kan man få det gratis på nettet. Helt lovligt. mtviskillingme.co.uk. UK og dot står for punktum. Står for punktum, ja. Og CO står for Commonwealth. Ja. Ikke? Nå, jo. Community. Det er bare fordi, de vil være bedre. Det er fordi, internet blev opfundet over i England, og så er ligesom de første til, og så får de... Men når man hører englænder, så siger de .co.uk, så siger de ikke CO. Nej, det er kun de englænder, du kender, som er englænder under forsvaret. Det er ikke sværere end nødvendigt. .co? .co? Okay. Vi skal ringe til Jylland. Først skal vi lige opsummere. Ja, jeg ved, skal vi lade Kjeld? Det er sgu nok ikke en god idé. Okay. Indslaget hedder Drama i provinsen, ja. Og jeg ser TV2-nyhederne den 30. september. December. Åh, jo, den har jeg set. Fox News, det er to førtidspensionister, Henning og Elisabeth, som bor ved siden af et autoværksted. Som bor begge ved siden af et autoværksted. Så vil jeg faktisk gerne have lov til at opsummere alligevel. Ja. Okay. Og de har været slemt utilfredse med, at der er kommet støj på alle tider af døgnet over for det her autoværksted. Mm. Og for så ligesom at have noget at gå videre med, har de sat overvågningskameraer op. Og det er autoværkstedet så blevet sure over. Ja. Og dem har de så fået pillet ned. Ja. Og så er der efterfølgende været hærværk på deres hus. Korrekt. Så er der blevet smidt ting gennem ruden. Korrekt. Og nu har de så fået lov til at sætte kameraer op, som filmer deres entré. Absolut. Eller deres indgang til hoveddøren. Indgang. Så ligesom at den vej kan se, om der er nogen, der kommer og opfører sig og gør ting, som de ikke skal gøre. Mm. Præcis. Og så er der noget med en nævenyttig fyr, som ikke bor i nærheden, men som åbenbart er venner med dem på værkstedet, som nu har klaget over de der kameraer. Og han virker sådan lidt som en skidesbræller. Ja, men så hører jeg om mister Fox News. Fordi at det, der så sker, det er jo, at vi har fulgt sagen hele ugen. Ja. Og det, der så sker, det er, at det viser sig, at Elisabeth... Altså den ene af de to klager? Den ene af de to klager. Hun på et tidspunkt har losset præsten i røven. Den lorte præst, fordi Præster Pæk. Præsten Pæk. Pastor Pæk. Pastor Pæk. Han kom ud, og Pastor Pæk kom ud og sagde, til Henning, Elisabeths mand, du må ikke parkere din bil herop til indkørslen op til kirken. Din fordi lastbil. Han holder foran kirkedøren under en begravelse. Ja. Og så går Henning ud og siger, det gør du godt at være med, det må jeg godt. Og så kommer Elisabeth ud, hun har ikke noget om sig, og losser Pastor Pæk i røven. Og Elisabeth er hende, der bor i huset. Ja. Og så snakkede vi med den anden nabo til autoværkstedet. Ja. Han har aldrig hørt noget larm fra det autoværksted. Ja. Ikke andet end almindeligt, som det nu er, når de laver men biler. Derimod har han hørt alle mulige onde ting og grimme ting om Elisabeth og Henning. Så var der et læserbrev, og det der så sker, så er det nytårsaften. Og der ifølge Jyske Vestkysten er Henning og Elisabeth så blevet ringet op. Eller ikke ringet op. Der er blevet fyret en masse fyrværkeri af lige ude foran deres hoveddør. Og da de så går ud og råber af byens børn, som står ude foran deres hus og fyrer fyrværkeri af, så ifølge ægteparret, så er de blevet truet med at få tæv og få skåret deres fingre af. At de her børn... Nej, sådan er det bare børn jo. Nej, ja, men hør her. Så sker der så det, at en rar lytter, som holder Jyske Vestkysten, sender os et læserbrev, hvor at det så er Henning, altså forurettedes datter, og Elisabeth, den anden forurettedes søn. Søster og bror. Okay, søster og bror. Altså til Henning. Ja, som sender et læserbrev til Jyske Vestkysten, hvor de forklarer, at Henning og Elisabeth måske skulle tage at opføre sig ordentligt over for andre mennesker. Og det er jo måske, fordi de ikke har set deres familie de sidste 17 år. Det er et meget, meget, meget, meget mærkeligt læserbrev. Mm. I hvert fald bliver sagen lidt sparet, for vi har jo hele tiden været på ægteparret Henning og Elisabeths side. Ja. Nu er det ikke nemmere. Og det har jeg også, kan jeg godt sige. Jamen, det er der også. Er der nogen, der klager, så er vi på dem. Ja. Men, nu er vi mere neutrale. Jens Erik Aastrup, tidligere politiker og nu skolelærer i begge, vil gerne samle byen til en høring og få ordnet denne nabostrid en gang for alle. Han er en slags FN-styrke. Det gælder både for Elisabeth og Henning, og også sørge for, at de unge i byen ikke hjælper med at gøre situationen værre ved at mobbe Henning og Elisabeth. Ja, eller skal jeg fingre af? Ja, men i det hele taget. Ja. Og nu ringer vi op til Jens Erik Aastrup. Astrup, undskyld. Jeg håber altså ikke, det var ham, jeg kaldte den skidesbrænder. Nej. Rolig nu. Hvis ellers så havde jeg jo fået problemer. Så kan I jo... Hallo? Er det Jens Erik? Oj. Jens Erik, kan du høres? Ja, kan jeg sammen. Du skal lige skrue lidt ned for vores radio, eller for din radio. Det er jo ikke vores radio. Ja. Jens Erik, velkommen til programmet. Hvad siger du? Det siger velkommen til programmet. Det blæser meget over. Tak. Ja, det gør så. Jens Erik, du har lige siddet og hørt radio, kan jeg forstå, hvor du har hørt vores gengivelse. Jeg har lige hørt jeres opsummering, ja. Er det ikke sådan, det har forholdt sig? Store træk nogenlunde sådan, det foregår. Jo, det er det jo nok. Det er jo svært at finde hoved og hale på sagen. Ja, det har du helt ret i. Men det er jo da ved at være en lidt en ulykkelig sag. Jamen Jens Erik, prøv lige at fortælle os kort historien set med dine øjne. Ja. Jamen, det kan jeg godt. Altså, der ligger et autoværksted, og det er vi jo i byen meget glade for. Det er faktisk et sted, hvor folk de samles, og man får en god betjening der. Og så sker det så det, at naboer her synes, at der sker for meget på det værksted, og der er for meget støj, og hvad ved jeg. Men der er jo støj på autoværksteder. Men jeg kommer så her i 2007, der kommer jeg i byrådet som supplant, kommer ind i miljø- og teknikudvalget. Mm-hmm. Og der opdager jeg jo, at man har rent faktisk aldrig sådan kunne dokumentere, at der er nogle støjgrænser, der er overtrådt. Man har en frygtelig masse klager liggende. Næsten hver møde, hvor vi holder med, der må vi se på den der sag. Men tilbage er stadig det problem, at der kan man sådan set ikke rigtig dokumentere noget, der er overtrådt. Jens, jeg undskyld, at jeg afbryder dig. Kan du finde et sted med lidt læ? Fordi din hals, kan jeg høre, den, du hoster lidt. Ja. Og så også fordi, at vinden går lige i telefonen, nemlig. Ja, okay. Så det er svært at høre. Jamen, jeg opholder mig udendørs. Nu prøver jeg at få indendørs. Jamen, nå, men som man kan sige, du ser det jo også fra den anden side. Udover at du jo også, du bor i Bække, ikke? Jo. Ja. Men nu har du taget initiativ til et fredsmøde. Ja, det har... Ja, okay, så er Jens Erik så gået indenfor, hvor der ikke er noget. Jens, jeg er ked af det. Kan du gå udenfor igen? Og det er ikke en anden dårlig spøg og skæmt. Hvis de kommer Preben Christensen med blomster op af kloakken og siger, skjul kamera. Nej, det er det ikke. Det er rent for. Det er kun fordi, at nu røg signalet ud. Kan du eventuelt stå i døren? Ja. Så er det bedste for begge verdener. Begge er på meget, mange måder en meget mærkelig by. Men det er en dejlig by, og det er også derfor... En lille hyggelig by, og det er jo sådan, at 95% af de mennesker, der bor herude, de er jo pendlere, så de er virkelig værner om deres autoværksted, ikke også? Så de har ikke meget forståelse for, at det ikke kan fungere. Men Jens Erik, vi har lavet en rundspørg i går, eller vores redaktionschef Gry har lavet en rundspørg, hvor det viser sig, at alle dem, hun har ringet til i byen, de holder med autoværkstedet. Ja, det er også min fornemmelse. Der er kun én, som vi snakkede med, som sagde, at han var egentlig lidt ligeglad med det hele. Er problemet ikke ved at holde et fredsmøde, hvor du godt vil invitere ægteparret Henning og Elisabeth og resten af byen, at de vil føle sig trængt op i en krog, fordi at alle sådan set er imod dem? Det er et godt spørgsmål. Det kan jeg godt frygte, at det kunne udvikle sig sådan. Ikke? Det kunne jeg. Omvendt så synes jeg måske, at man er nødt til her, fordi altså, som I refererer, så har hende jo været sendt i krig af sin kone her nytårsnat, ikke også? Og det kunne gå frygtelig galt for ham. Jamen lad os lige høre, hvad sker der nytårsaften? Fordi du er også skolelærer, Jens Erik, så du har jo historierne fra byens unger. Eller unge mennesker på tilstående. Nej, jeg er ikke skolelærer i lokalområdet. Okay. Men du kender børn. Du har et netværk til børn. Ja, jeg kender børn. Jeg kender mange af de der børn. Og hvad sker der nytårsaften? Jamen, der sker det, at de der børn har fundet ud af, at her er der smæk for skillingen, ikke også? Nej. Ja, og så... og det er jo, som I selv siger, fru Nielsen har losset præsten i røven, ikke også? Oh, yeah. Det er jo den måde, man løser problemerne på i sådan en sammenhæng, ikke? Jo, det går ikke. Og det kunne jo gå frygtelig galt. Jamen, så hvad? Ja, det kunne det da, det er fuldstændig rigtigt. Ja. Men det er jo også det er jo som at holde en rød klud op foran dem jo. Men løb det af sporet nyårsaften, eller blev det kontamineret? Der skete det, at... og det vil jeg egentlig sige for Henning Nielsens vedkommende. Det er held, at der kom et par fornuftige unge mennesker og afvælge ham og pakke ham sammen og sende ham ind til konen igen. Han fik ikke de øresæver, som han kunne have risikeret. Børnene står og fyrer fyrværkeri af ude foran deres hus. Og Henning bliver sendt ud. Henning løber ud. Bliver skubbet ud, Elisabeth, tror jeg, vi er ude i. Ikke? Og, så kommer der nogle forstandige unge mennesker og siger, halløj Henning, skulle du ikke ind og se til grænskabet? Jo, nemlig. Jamen, det er jo sådan, man ordner sådan noget i provinsbyer. Det er jo glimrende. Men heldigt også, kan man sige. Jeg kunne godt tage det initiativ til, at vi får snakket med nogle af de unge mennesker, og vi prøver at forstå det, fordi jeg synes, det er tragisk, at den der familie, Nielsen der, har bragt sig selv ud, at de efterhånden irriterer alle mennesker i lokalområdet. Det går jo ikke. Jens Erik, må jeg spørge noget? Og vi kan ikke have, at selvom de opfører sig apart i nogen sammenhæng, så kan vi ikke have, at de bliver udstødt. Det er ikke et ordentligt lokalt samfund. Nej, men jeg stiller et spørgsmål. Har de, sådan som jeg kan fornemme, fordi der er også kommet mange sms'er og mails fra lyttere af programmet her, der har skrevet, at de er det, man i gode gamle dage vil kalde landsbytosser, og sætter uden om det. Og det kan vi jo ikke tage stilling til, fordi vi ved jo kun, hvad medierne skriver om. Men der skal også være plads til folk, der er parte. Og det er nemlig det, der skal, og derfor synes jeg måske, at vi er nødt til at få at få snakket med nogle af de der unge mennesker, at det der, det kan vi ikke, det kan vi ikke have. Måske det, ikke. Det er det ene ærende her, og det andet ærende, det er jo, at, heldigvis er, har der ikke været nogen klager det sidste halve års tid, fordi værkstedet har i høj grad taget bestik af situationen og har indrettet sig efter situationen, så det er minimalt, hvad der er støj, der kommer ud derfra, og det, ja, jeg ved ikke, jeg oplever det lidt, at familien, opmærksomhed, og nu er de sådan går i panik over, at sagen er død ud. Ja, men, og det sørger vi selvfølgelig for, at den ikke gør. Mm. Jens Erik, vi har 30 sekunder til, der er nyheder nemlig, ja, og jeg skal bare høre, hvornår bliver det her medholdt? Jamen, det har vi ikke noget kommet på endnu, men vi er nogle stykker, der har snakket om det, og nu herefter, her i næste uge, så begynder jeg at kontakte nogle folk, og så har jeg egentlig den idé, at vi har et lokalråd herude, at det kunne være en opgave for dem, så simpelthen om vi kan få dem til det, så synes jeg, at det skal holdes her en gang her midt i januar måned. Tak skal du have, Jens Erik. Vi er tilbage med mere om nyt for begge efter betrænet af sporten. Klokken er 15. Ja. Miau. Hvad startede vi med, Anders? Julia Maria og også om dagen i et sne remix. Dejligt nord. Vi kunne jo ikke undgå at høre den store nyhed her i 15. radioavisen. Nej. Eller nyhederne, Petrine hedder. Om at man beslaglagt en kat på 1000 kilo ved grænsen. 1044 kilo kat. 1044 kilo. I et folkevognsrugbrød på danske plader. Hold da kæft, bastard. Og det er faktisk meget rart, når vi har kattetema i dag, synes jeg. Ja, ja. Og det er... jeg synes jo, vi skal ringe til slagter Lars. Og høre, om han har 1044 kilo kat. Eller om han har gris til. Jeg kunne godt tænke mig at høre måske en lille smule af historien om den katten, der var fedtet bag. Ja, men den kender jeg ikke til. Den kender jeg. Vi ringer op nu. Okay. Ja. Og så... Sig bare det forkert nu, ikke? Det er slagteren Dement. Har du kat? Goddag, Anders. Hvordan har du tid til at høre radio og betjene kunder samtidig? Det jeg tror jeg ikke. Frokostpausen. Frokostpausen. Hvem passer så butikken? Det gør der ikke nogen lige nu. Det er siesta. Prøv at høre, hvis 150 gram af den gode koster 40 kroner, ikke? Hvad koster så 1044 kilo kat? Det er dyrt. 4000 kroner. Bent, du er jo slagterlærling, slagtervoksenlærling hos slagter Lars på hos Ørstedsvej i København. Og ja, Bent, kat, kan man spise det? Nej. Mis? Hvor? men, der er du meget kategorisk, Bent. Ja. Jeg var hurtig, fordi jeg har fået at vide, at sidst jeg spurgte om noget rev, der skulle jeg også bare være hård og kontant sagt nej. Hvem sagde det? Det kan jeg ikke huske. Det var en kunde, der havde hørt mig. Mm-hmm. Og jeg har lige solgt skinkeslag, fordi hun havde hørt det i radioen. Nå. Så er spindoktorer, der kommer ind og giver gode råd til, hvordan... Ja. Nå. Jeg skulle snart have en agent. Ja, det kan da godt ende derhenne. Ja, vi skulle da snart have noget gratis skinksalat. Men det er da... Så jeg godt, vi godt kan glemme derude. okay. Godt. Ja. Men det er også sådan set det. Så er vi ringet forkert. Jamen, det er ked af. Hej. God weekend. Hej, morgen. Morgen. Jeg vil lige sige, i forbindelse med vores bækkesagen... Ja. Vi har en løsning på det. Har vi? Og der er mange, der spørger os, hvem kom først? Ægteparret eller autoværkstedet? Skal vi sige, det gjorde autoværkstedet? Ifølge lokale kilder. Ja, det kan jeg faktisk ikke huske. Men vi har en løsning på problemet, og vi skal lige have alle med. Det er ikke fordi, vi vil komme beboerne, der vil holde borgermøde i skoene, skulle jeg til at sige, komme før dem. Eller at vi vil interferere, hvad hedder det? Jeg synes, jeg falder ud med dem. Vi vil bare gerne have fred det her. Og der er mange, der siger, hvorfor ringer I ikke til Henning og Elisabeth? For vi har indtryk af, at det nok ikke hjælper. Altså, at vi ringer og pisker mere stemning op. Nej. Så derfor så har vi udlægget et skumbælte. Vi har et par idéer, og dem tager vi ud. Eller, dem frem. Havde vi nu haft en praktikant, så kunne vi have sendt ham derned. Fremlægger vi på mandag. Ja, godt. Men Falk Redningskorps spiller en aktiv rolle, ikke? Det kan vi jo godt sige. Kan man godt sige. Kære Anders? Lund Madsen. Ja, Reinhold. Kære lytter, kære Kjeld, kære alle, I lytter til De Sorte Spejder på P3, og her er det indslag. Det er et indslag om Zoe og Knud. Ja, kommer så af, at filmrettigheden til Knuts skæbne er blevet købt. Altså dyret Knut Isbjørnen. Isbjørnen Knut, som jo er blevet et år og ikke noget spor nuttet længere, og blev forsøgt afsat i Københavns Zoologisk Have, og sagde, det kan du godt glemme. Den vil jeg ikke have. Vi ringer lige op en gang, Peter, vi ringer lige op. Til slagter Lars igen. Hvem må det kan være? Bent, jeg har lige et spørgsmål. Ja, medslagt Lars der på Hus Ørstedsvej. Ja. Ja. Isbjørn, tror du, man kan spise det? Det kan jeg svare på, for jeg har prøvet det. Nå, okay, Bent, vi snakkes. Undskyld, Bent, det har ikke været nødvendigt. Moin, hej. Hej. Ja. Kan man det også? Jeg har spist isbjørn nu. Det smager videre stykkeligt. Det smager lidt af tis. Men der var en, der skrev... urinsyre, ja. Det er jo rovdyr. Jeg ved jo ikke, hvor meget der er om det, men jeg kan sige, at den smagte usædvanligt trænet. Ja, det er fordi, at rovdyr skulle smage dårligt, fordi at de æder andre dyr, og dyr, som jo er angste, når de bliver et, eller har løbet meget. Derfor så går der jo urinsyre ud i muskelmassen. Og så smager det af pommer til. Men om det er rigtigt, ved jeg ikke. Den her isbjørn, jeg spiste, den smagte bare meget dårligt. Den havde ligget i kulturhusets fryser i rigtig mange år. Så vil jeg sige, det er godt, at man kunne spise Knut. Fordi Knut har jo aldrig nogensinde skulle jage sin fødder. Nej, det er han er jo ligesom tam og har fået tørfod og fisk, der har været død i forvejen, ikke? Jo. Det kunne han så man kunne godt eksperimentere med en lund til Knut. Men indtil Knut bliver et, så er han et år og flommefed. Og hvad er det, der skal ske? Ja, så er der filmrettigheden til en stiv købt. Ja. En amerikaner. Og hvem har solgt den? Det er Knut. Altså Knuts zoologiske have i Berlin. Ja. Og denne producent, hvis navn jeg ikke i dette øjeblik husker. Nej, men det er en stor amerikansk filmmogul. Han hedder Char til efternavn. Ja. Og han påtænker så at lade ægteparret Tom Cruise og Fru Cruise. Ja. Datter. Surinam. Som er altså pt. Er et år gammel. Læg stemme til Knut. Nå. Fordi at jeg mener, at det er en historie om global opvarmning, Knut. Ja. Den ulykkelige isbjørn. Ja. Så jeg kan ikke helt se, hvordan det er det. Men det, ja. Jeg synes, det er en fantastisk idé. Og det tror jeg, du er enig med mig i, Anders. Det er en rigtig god idé. Vi venter med spænding. Og der er det lykkedes, og så sagde jeg til filosofen. Filosof sagde jeg, den har vi da vist allerede en trailer på, den film. Og så sagde filosofen, det kan du regne med. Og det er så den, der kommer her. Jeg vil ikke have, at så blev det weekend igen, ind i mit hjerte. Også i mit. Filosofen, du er et dejligt menneske. Men inden du får i løn, så er det for lidt. Ja, det er faktisk ikke engang løgn. Hov, der er snart forhandlinger. Kære lytter. Ja. I denne time skal vi blandt andet spille tennis bingo, ikke? Nå, vi skal. Og med et øjeblik, så skal vi kigge forbi... 900 Happiness. Skandinavisk filmkompagni, der har lavet filmen om Michael, eller om Laudrup-familien. Ja, den er godt lavet, men musikken, hvor herre var så. Hvad sker der for Frans Bakker Moonjam? Men det er først om lidt, ikke? Peter, Bjørn og John. Og nummer, der hedder Young Folks. John blev aldrig rigtig glad i det orkester. For en uge siden, nej det passer ikke, fredag den 14. december, der havde vi vores sidste program inden juleferien. Der havde vi besøg af... Det er med løgn. Nej. Nej, det er rigtig okay. Der havde vi besøg af... Det er fredag, jeg har lyst til at slås. Rasmus Modsat, det er bare fredag, han bare lyst til at drikke sig. Der havde vi besøg af... Michael Meierheim. Michael Meierheim, flot fyr. Sympatisk mand. Det er Danmarks bedste studie. Jeg sad faktisk ret tæt på ham, og jeg kan bekræfte, at han er ikke bare en flot fyr, han er en... Da vi stod udenfor i kulden bagefter og snakkede om programmet osv., så siger jeg i øret til Michael. Michael Meierheim. Hvad med den der Laudrup-film i øret, du har lavet? Så siger han. Ja. Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg spørger, hvor langt er I med den? Ja, den bliver sendt på tirsdag på TV2, siger han så. Mm-hmm. Nå, så er det da flot, at vi ikke fik det nævnt, så sagde han, ja, men den er vist ikke rigtig programsat, og så snakker vi ikke rigtig mere om det. Så viser det sig så, og det er jo ikke Michaels skyld, det er jo TV2's skyld, og DR's skyld, og Skandinavisk Filmkompagni, som han er noget af, ja. Michael, altså, som har lavet et andet juristeri, så man ikke rigtig var enige om, hvem der havde rettighederne til at sende den osv. Korrekt. Der var noget forlig, så nu er de så blevet sendt her i går og i onsdags. Første del på DR1 i onsdags, anden del på TV2 i går. Og nu har begge tv-stationer, altså DR1 og TV2, rettighederne til at vise hele filmen, altså begge afsnit, uden pauser, uden døgns pause. Og det åbner mulighed for at genhøre lydsiden, ikke sandt? Jo, fordi det er sådan, at jeg synes, det var en god film. Man kan sige, den var selvfølgelig så kritisk, det var heller ikke meningen. Jeg tror, meningen var, at man bare skulle fortælle historien om om Laudrup-dynastiet. Ja. Og, jeg vil sige, jeg har set kritiske udsendelser, der var mere kritiske om Kongehuset på TV2 end den i går. Ja, og jeg faktisk synes faktisk, der var mange ting, jeg ikke vidste. Jeg vidste ikke, at Michael Laudrup for eksempel, han på et tidspunkt næsten havde skrevet under med Liverpool. Det var nyt for mig. Det er egentlig heller ikke. Nej, men det er der nogen, der interesserer andre, der ikke er, og det er i bund og grund også. Jeg synes, det var en god fortælling og indblik i familien Laudrup. Men? Lige så vel som det her, kan jeg lige skrue op. Det er ligesom at høre Godmorgen på 3, for eksempel, ikke? Eller et eller andet. Det er godt, det er lige meget. Musikquizzen? Nej, det er lige meget. Et eller andet, men hvor er det der underlægningsmusik, det skal være så djævelsk højt, så man ikke rigtig kan høre, hvad verden det er, de siger, når de snakker. Nå, ja, okay. Så kan man så sige, du lytter til de sorte spejler, og det er bare det, baby, bip. Vi har lige 45 sekunder i går fra afsnittet i går, om man vil, eller anden del af filmen, som TV2 sendte i går. Mm-hmm. Musikken, som bliver brugt her, den er kreeret af Moonjam og af Franz Back, en dansk komponist, som jeg mener også lavede musik til Forbrydelsen. Jeg er ikke sikker, men han er sådan en, Franz Back, ham lægger man så ikke ud med. Jeg spiller 46 sekunder klip, og så skal I fortælle mig, hvad der er galt med klippet, ikke? Er I klar? Ja. Skal det siges her, der ser man Brian drible og under samme lydside her, eller det er lydsiden til et billede, hvor man ser nogle fantastiske momenter fra Michael og Brians fodboldliv. En masse gode mål. Og hvad siger du, Carsten, i øret på? Og det her underlægningsmusik blev brugt hele tiden, hver gang man så klip, ikke? Hvor der ikke var nogen, der snakkede på. Okay. Velkommen til Tossehjørnet. Hot ja for pjort. Ej, det er ikke godt. Det lå altså hele tiden i anden afsnit. Og jeg ved ikke, om det er fordi, at i første del, der var der jo ikke så irriterende musik. Og jeg ved ikke, om det er efter, at TV2 så valgte, at de skulle sende anden del, så har de så sagt, kæresårbrødrene mangler lidt penge. Det er jo dem, der har stået bag Moonjam og Jens Hack, der spiller den helt vildt fede saxofon. Ja. Så kører vi det her. Men nej, der er noget, der er gået helt galt, fordi det er jo ikke musik til fodbold. Nej, det er jo ikke engang musik til en film. Det bliver bedre at spille under en operation. Det er jo ikke engang musik. Nej, det er det for så vidt heller ikke. Det var musik i 80'erne, der synes man, at Moonjam var godt. Det synes man ikke rigtig mere. Selvom de godt nok lige har lavet en greatest hit, som jeg ved jo har solgt rigtig godt. Men det interessante er, hvem har fundet på det her, ikke? Og hvad har vedkommende tænkt, da hun eller han fandt på det? Hvad har Erik Steffensen tænkt? Ole Steffensens bror, som jo er den øverste chef i Skandinavisk Filmkompagni. Ja, der har filmselskabet, som laver pengemanden, kan man sige. Ja. Gift med Nina Klinker. Hugos mor. Hugos mor. Hugo, for de unge lyttere, kan jeg sige, at Hugo var en computer. Bamse? Nej, trold. Hvad sagde den? Er det tørsevand? Ja, Osvald. Først var det Osvald, som faldt i vandet med nogle isbjørne. Ja. Hoha, så skal jeg op igen. Hvor skal vi hen nu? Og Kjeld lagde faktisk stemmen til Hugo. Ja. Hvad var det, hvad var det du sagde, grundlagt? Eller Hugo sagde dengang, at når man trykkede på 5? På. Det kan jeg sgu ikke. Hvad er det så, når man trykkede på 6? 6? Så sagde den. så hurtigt kan du ikke få nogen til at være. Anders, hvordan kom vi ud af det her med musikken? Vi kommer bare ud af det. Bare da vi kom ud. Det er bare latterligt. Hvis der er nogen på Skandinavisk Film, som ved det. Det var bare irriterende i går at sidde og se det, og så skal jeg bruge det her musik. Det ødelagde faktisk helt anden del. Men hvorfor? Jamen det er bare et interessant sted, fordi det er jo noget af det sværeste, det er at lægge rigtig musik til sådan noget, ikke? Hmm. Og det der kunne næsten ikke blive mere forkert, vel? Sådan sagde Hugo. Hvis du trykker på 5. Hvad er det, hvis du trykker på 6? Pis. Så går du bare. Du kan jo videre, ikke? Ej, jeg ved, hvis du trykker på 7, så sagde den sendelsen her. Jamen, det er jo, hvad den. Jeg ved ikke, om man må sige det, men det er, hvad den heldige øjne har sagt, jo. Og hvis man trykker på 3, så sagde den sådan her. Ja, de skal lige gokkes lidt. Så spiller vi musik, og så er vi videre. Det er en slag, ikke? Det er det gode radio. Det er Sorte Spejlers Ugens Uundgåelige. Ja, det er Cocoon, Tell Me. To franskmænd. Der er en, der lige har skrevet her, at musikken, som blev brugt i Laudrup-filmen, ikke, også bliver brugt af feriecenteret Søhøjlandet i Gjern. Ja, det er sgu nok det, de som baggrund på deres tv-kanal. Det er mærkeligt at vide sådan noget, egentlig. Ja, faktisk. Og helt seriøst, jeg, nogle gange, Anders, når vi laver radio, ikke, så bliver jeg så glad, når jeg siger et eller andet med nogle slamsuger, og så følger du op med et eller andet andet dumt. Eller det der, du siger et eller andet, så kan jeg følge op. Det der, der det slår alt ligegyldigt viden overhovedet i hele verden i Gjern, at de bruger sin baggrund på deres tv-kanal. Spørgsmålet, havde vi haft mere tid, så havde vi ringet til Gjern for at høre, om det passer. Men det har vi desværre ikke. Desværre har vi ikke. Men altså, historien er også lige god den grund. Der er ingen, der mener også, at vi kunne give parret i begge en Hyundai Getz. Den har jo altid periodiske fejl, skriver han. Ja, det kan vi ikke sige, det ved vi ikke noget om. Nej. Og så, der er også en anden, som nævner, at Vejen Auto, som jo ligger over for ikke forhandler brugte Hyundai's. Getz, og derfor må være et godt sted. Ja. Vi lader det ligge og vender tilbage senere i næste uge her. Så. Nu skal vi vende os mod en quiz, som bjergtager flere og flere familier omkring i landet. Jeg ved også, flere svenskere sidder klinet til højtalerne i dette øjeblik i håb om, at de kan få lov at være med. Og ja, det kan I da. Jo, vist så. Men I skal ringe flere cifre, så det bliver nok ikke helt så let. Ja, vi skal lige gokkes lidt. Så kan I lære det. Skide. Sådan. Nu finder man. Finder. Semisorte finder. Jeg har været inde på Niels Brinks blog på TV2, som jeg følger meget med i, og han har været i Finland for noget tid siden, lang tid siden, og følge det finske frømandskorps. Og så har han lagt 6 billeder af turen ind på sin blog, og der er 3 billeder af Niels Brink, 2 af et hus i Finland, og 1 af det sidste billede er så af Niels Brinks hotelseng, som er ret, kan jeg sige. Og det er sådan noget, der gør mig så glad over, at man formidler ting. Men godt nasset. Nej, det er fuldstændig. Den seng har han ikke været i. Det tror jeg bare, han siger. Party, ikke? Party, dude. Hvis du kunne tænke dig at se, hvordan Niels Brink sidder i virkeligheden, skal du bare tage på Hotel St. Petri i aften og i baren Barouche. Imellem klokken 18.30 og 07.30 i morgen tidlig. Ja. 70x20 ringer du, og så hvis man er så heldig at komme igennem, så siger man tillidsbingo. Hvis man er interesseret, ja. Så kan man spille og vinde en t-shirt. Sorte spejler t-shirt. Der står Mono på forsiden, og den er rigtig lækker faktisk. Det er en god kvalitet. Tak. Jeg har købt et par bukser på postorder, som viser sig at være for store. Hvad gør jeg? Man kan ikke sende nogen svende tilbage, når man har gået i dem. Nej, så må man vel bare... Så må jeg lægge mig ud. Tag et par kilo på, ja. Jo, men det er længden, Kjeld. Jeg kan jo ikke. Ja, det er jo nede i Kina, man skærer benene af og sætter dem sammen. Nå, jamen så er der jo plateausåler, som var meget smart i 70'erne, og som vel kan blive det igen. Og på Buffalo. Ja, det er jo meget godt, jeg tager skud på Buffalo. Tak for rådet. Det er jo det, vi er til for. Hjælpe hinanden. Ja. Første nummer er nummer 41. 41. Det næste nummer er nummer 1. 1. Nummer 1. Og nummer 100. Det er jo første gang, vi har det med. 100. Nummer 20. Kan den få som ringtone? Ja, du skal bare... Sige som alfabet i døgn. Barak som... Han er jo sort. Anders, vi hedder De Sorte Spejder. Er der et problem med det? Nej. Nej. Sort er jo den pæne farve. Hallo? Tillidsbingo. Ah, og meget smagfuldt udtalt, hvis jeg må sige det. Tillykke. Tak. Du har vundet en t-shirt. Hvem har vi igennem? Eller i rør? Vi har Signe igen. Hvem? Signe. Stine, velkommen til programmet, og tillykke. Stine, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Københavns Manhattan. Det er jo Amager. Ja. Stine, bor du i nærheden der byen? Ah. Kunne du tænke dig at bo i nærheden der byen? Nej. Hvorfor? Den tror jeg, vi lader ligge der. Okay, Stine. Ja. Må jeg spørge noget, hvad laver du dagligt? Forhåbentlig ikke noget med kundekontakt? Nej, det gør jeg ikke. Nej. Jeg er studerende. Nå, hvad læser du? Jeg læser teologi. Teologi? Teologi. Så skal vi mobbe dig. Så skal vi se, hvornår... nu kører vi bare for sjov. Okay. Siger vi noget, og så skal vi se, hvornår du bryder psykisk sammen, ikke? Hvorfor teologi, okay. Anders? Jamen, præsten, der bliver mobbet. Nå, præsten bliver mobbet, nu er jeg med. Nå, hvor er jeg dum. Ja, jeg er kvinder. Okay, det vil jeg så den eneste, der er kvindelig præster, der bliver mobbet. Okay, jeg er med. Anders, du lægger ud. Kristne svin. Ja. Kravenar. Hvide kravenar. Ja. Ej, nu kan jeg næsten ikke tage sorte det. Sorte kravenar. Ja. Fugleskramsel. Ej, den er ikke god. Salmefjols. Salmefjols. Hvor meget tog det? Så, ja. Stine, hvornår du er færdiguddannet teolog? Om 3 år eller sådan noget. Så har du været i gang i 8. Og Stine, hvorfor var det lige teologi? Hvad fik dig til at vælge det? Ja, jeg ved ikke. Det var det mest spændende, jeg kunne finde på. Ja. Er du glad for dit studium, eller har du haft betænkeligheder undervejs? Man har vel altid lidt betænkeligheder. Men du er hængt ved, for du må have været... Hvor længe har du været ombord? 3,5 år. Okay. Stine, er du kristen? Jeg tror på Gud, ja. Hvorfor? Hvorfor ikke? Godt. Det er en teologisk diskussion, jeg kan lide. Ja, godt. Og det var hurtigt kommet igen. Er der nogen på teologistudiet, som ikke tror på Gud? Ja. Hvilke diskussioner kører I så der? Det kan jeg godt gælde. Jamen, altså, det betyder jo ikke så meget, fordi vi læser jo teologi som en videnskab. Ja. Men er det ikke lidt, er der ikke en vis selvmodsigelse i at kalde teologi en videnskab, når den beskæftiger sig med et trospørgsmål? Jamen, altså, man kan jo beskifte sig med alt uden for en videnskabelig synsvinkel. Ah, ja, okay, så det er ikke i den forstand troen, men mere værket som selvstændig eksistens. Anders, er der ikke nogen, der hjælper mig her? For jeg er da røget i en sætning, jeg ikke kan stå. Jeg forstår helt ud, hvor du ikke jeg forstår slet ikke, hvad jeg snakker om. Men jeg har gået 4 måneder på jura, det var det. Men Stine, er du så gift, eller har du en kæreste? Ja, godt. Nej. Ingen af delene? Ingen af delene. Men du er naturligvis, skal jo heller ikke have sex for ægteskab og sådan nogle ting. Anders, det må være rimeligt at forlange det her teologi. Der tror jeg, Stine, der vil godt undskylde på hele redaktionens vegne, at det pludselig tog den drejning. Anders, du sidder nogle gange foran absence, man kan jo ikke spørge søde lytter, der ringer ind omkring sådan noget. Det kan man. Det må jeg sige. Ej, men man kan da godt insistere på, at en teologistuderende holder den i trusserne. Nu tror jeg, at vi at nu tager helt her en drejning. Så lukker vi lige for Kjelds mikrofon. Så er det også for din, vel ikke? For du var i gang med det med sex for ægteskab. Nej, det var bare, hvis man er troende. Anne, hvor tit går du... Eller Anne. Stine, hvor tit går du i kirke? Jeg har været der én gang sidste år, tror jeg. Nå, okay. Hvad er det heller? Men Stine, du har ingen kæreste eller noget, så det er altså... Ikke i øjeblikket. Nej. Det kan da være, at Stine er det, der hedder mellemstationer. Det er jo bare antal t-shirts, der skal fremsættes. Nå, det er rigtigt. Stine, er du interesseret? Jamen, jeg vil gerne have 2 alligevel. Præcis, hvorfor? Fordi hvis der nu var måske en i farvandet, Anders, det kunne jo godt være. Mm. Hvis du er interesseret i 2, så vil vi meget gerne give dig dem, og så skal du bare sende en e-mail til satansyngel, snabel, eller... Undskyld. Jeg kan godt lide e-mailadressen. Fans også. Den havde jeg ikke tænkt på. Så for 666 der også. Ej, det var noget pis. Undskyld, men vi har ikke andet. Det er en. Det Diablo, er også... Diablo. Lucifer. Nej, undskyld, Stine, men det er den, der er. Og jeg ved, du kan gøre som teolog, så har du også selvfølgelig studeret den dunkle side af det her. satansyngel@dr.dk, og i emnefeltet Anders Breinholt. Vil du være sød at sige, hvad Stine skal skrive der? Der skal Stine skrive. Stine. Sådan. Og naturligvis din størrelse, og så størrelsen på den trøje, du forventer at give væk. Yes. Og så vil jeg ønske dig en god weekend. Og husk på søndag, så er det klokken 10. Og Stine, det er jo palmesøndag. Stine, kan du have en rigtig, rigtig god weekend. Og tak for din tålmodighed. Ja, tak lige måde, og tak for et godt program. Tusind tak, og tak fordi du ringede ind. Se, det er næste kærlighed, Anders. Kan du høre det? Det er næste kærlighed. Det er også rigtig stolt. Og undskyld. Stine, kan du have det godt? Ja. Ja, lige måde. Hej. Moin. Moin. Og undskyld. Moin. Normalt vil jeg spørge folk, om de skulle i byen i aften, men det skal Stine ikke. Det ved jeg, hun ikke skal. Fordi det gør og så vil jeg også gerne undskylde titlen på næste sang, men den var programmeret, før vi snakkede med Stine. Det er Danske The Wrong Boys, og et nummer, der hedder Get Your Fuck On. Sådan og kan det gå. Hedder den altså. Det er ikke mig, der har fundet på det. Sådan er det. Sådan. Vi spiller hele pladen fuld om lidt. Det er et meget, meget dejligt, meget dejligt nummer. Jeg synes, det er helt fantastisk skide godt. Det er et super nummer. Hvad hedder det? Det hedder Get Your Fuck On. F-U-K. Ja. Ja. Ikke på den grimme måde. Nej. Helt uskyldigt. Naturligvis ikke. Her før vi skal... Wong Boys. Wong Boys. Dansk orkester. Dansk er efter sine lillebror til en i forvejen ret kendt dansk musiker. Så der er lidt hemmeligt. Peter Viskende. Ja, det er Peter Viskende. Sheriffen for Lyngby. Vi ikke undskyld. Før vi skal spille fra Kronprinsesse Marys kulturskat, skal vi spille helt pladen fuld. Ja, det skal vi nemlig. Så på mange måder træder vi nu ind i de royale gemakker. Det kan man sige. Det er fuld plade, og det er Marys pladesamling lige om lidt. Og man ringer 70 3x20, når Anders har læst et nummer op. Og hvis man mener, man er tidsbingo, så ringer man jo ind, og så siger man tidsbingo, som det er der første, ikke? Og jeg skal da måske sige nummerne. Mm. Nummer 22. 22. Ja. Nummer 13. 13. Nummer 13. Nummer og så 13. Har vi en af de frække. Nummer 69. 69. Kæld på halvmund. 69. Og? Jeg sagde jo ikke noget. Nå, nej, nej. 51. Ja. 51. Nummer 60. 51 og 60. Nummer 44. 44. Hallo? Hello, bingo. Jamen, hvor er det dejligt. Tillykke. Tak for det. Hvem taler vi med? Trine. Trine, kan du ikke skrue lidt højere fra? Fordi så får vi det eftertragtede rundhyl. Trine, tillykke med det. Du har vundet en t-shirt. Trine? Ja. Og du har hestekraven med ud at køre i dag, kan jeg høre. Hvad siger du? Du har hestekraven med ud at køre i dag. Ja, det har vi. Ja. Trine, må jeg spørge, hvor ringer du fra? Godt spørgsmål. På en motorvej. Vi lige kørt over broen til Fyn. Trine, det er så ved, omkring ved Nyborg. Det tror jeg. Trine, jeg skal bare lige høre. Fører du automobilen, skal jeg lige høre? Det er en Audi. Det er en dejlig bil, men er det dig, der kører, Trine? Nej, tror jeg ikke. Nej, desværre, det er min mor. Ja, men Trine, jeg skal bare lige, så havde du hestekram. Jeg skal bare lige høre, Trine. når I kører nu, ikke? Nu er det din mor, hun er lidt oppe i alderen, formoder jeg. Ej, det, ej, det jeg behøver hun ikke være, hun er omkring 40. Trine, du lyder lidt ung, men jeg skal bare, det jeg bare skal sikre mig, det er, når I kører nu, ikke? Ja. Hvis du så kigger til venstre nu, kører trafikken så ligesom med jer, kommer den bagfra, ja, eller kommer den imod jer, når du kigger ud til venstre? Kører bilen den anden retning af jer? Den kommer den anden retning også. Det var godt. Det er godt. Og I bruger ikke GPS eller noget, vel? Blindt, bare. Jo. Nej. Slå det fra. Slå det fra. Nå, okay. Du siger Audi. Så siger vi, at så kan vi ikke rigtig lege med blinkelyset senere. Man kan sige, det er en dejlig bil. Hvad er men det, vi, kan måske, vi kan måske finde ud af, hvad det er for nej, en Audi. Ja, du må du ikke men sige. Nej, men det går ikke at blinke på en motorvej. Nej. Prøv lige at være helt stille og høre motorstøjen i en Audi. Der er ikke nogen. Der er ikke noget. I kører vel omkring 200 timer nu eller sådan noget, ikke? Ja, 250. Og der giver ingen lyd. Trine, hvad er det for en Audi? Hvad er det for en 06? 06. Det den, hedder ikke, den hedder ikke Trine, der er ikke en Audi, der hedder 06. Nej, noget med 6, Anders. Nå, så kan den hedde A6. A6, undskyld. Hvor gammel er den? Er det en sedan, eller er det en stationcar? Stationcar. Bare skru lige ned fra radioen igen, Trine. Nej, det tror jeg, det er mor, der skal skrues ned fra. Ja, mor, bare skru ned fra radioen. Trine, Trine, hvor gammel er bilen? 2001. Det er et godt år. Det er et godt år. Ja. Okay. Min skal din mor snart have en ny bil? Du kan ikke begynde at købe en bil, Anders. Nej, men det var mere for, at moren hun havde brug for nogle frisk fyr i hjemmet og sådan noget, hvis hun havde købt sådan en helt ny Audi. Til noget forfaldende. Til forfaldende husarbejde. Må jeg spørge om en anden ting, Trine? Ja. Hvad laver du til daglig? Jeg læser kunsthistorie. Det er et godt fag. Ja, ikke også? Men er det ikke svært nogle gange at holde ud, hvad er kunst og hvad er historie? Det er jo svært, ja. Men spændende. Men det er jo derfor, I går der. Trine, hvor i landet bor I? Du? Aarhus. Mm. Og Trine, hvor er I på vej hen lige nu? Til Odense. Hvad skal I dog i Odense? Skal I købe sandrum? Nej, desværre. Vi skal sætte min søster af hos en ven. Nå. Det kalder man det. Ja, jeg forstår. Må vi spørge, hvor gammel din søster er? Hun er 16. Er det så ikke lidt tidligt? Så er det også på tide at få hende ud af hjemmet. Og så sidder søsteren, gud ja, dig, spejl, slap lige af. Just the hand. It's a face English. Men så kan jeg bare godt lide 16 år, og hun skal sættes af hos en ven. Hvor gammel er vennen? Jeg er 31. Så jeg skulle godt, de kommer en A6'er. Men, hvornår prøv, henter I sætter da ikke et 16 år, hun er jo kun hun et barn. Hun er 21, Anders. Hold nu op. A hos en 30-årig mand. Men hun, søster er 21. Ja. Trine studerer kunsthistorie. Historie, kunst. Søsteren er 21, manden er 30. Absolut. Helt, ingen problemer. Men hvornår henter I hende igen? Hun tager toget. Det så stadig kan gå. Altså, Trine, og jeg ved ikke, det kan du snakke... Det er frisk familie. Jeg kan lige snakke om resten af vejen om det her, bare sige. Hvis manden han siger, og jeg snakker erfaring her, siger, de her film. Det er til det udenlandske marked. Dine forældre kommer aldrig til at se det. Okay. Pengene er gode. Hun er unge. Hun havde brug for pengene. Så er det fair nok. Ja, det er. Men han kunne godt, Rudi, kunne godt lige tage og smide en togbillet. Bare, det er jo en enkelt, det er jo en enkelt billet, ikke? Skal jeg køre i hjernen til Aarhus? Med mor. Nå. Men ved du hvad? Jeg kør forsigtigt. Det er ligesom, jeg kan ikke summere det op i andet. Kør forsigtigt. Jeg skal nok sige det til hende. Og Trine, jeg synes, I skal have 3 t-shirts. Det skal I nemlig. Hvis du vil søge... Ja. Og Trine, I får jeres t-shirts ved at sende mail til satansyngel@dr.dk. Ja. Og så i emnefeltet, der skriver I, pigen var 21, vandet var 12, og manden var 16. Og kun eller 30. Betinget straf. Og så, det er aldrig blevet bevist, det der. Nej. Det er aldrig nogensinde blevet bevist. Nej. Og så sender I den, og så hvilket størrelse t-shirt I hver sær skal have. Og så have en rigtig, rigtig god weekend. Ja, men lige meget, og tak for et dejligt program. Tak, Trine. Og hils din mor og søster og manden. Jeg skal også hils rigtig mange gange. Tak. Når hun en dag får en ny Audi, så kan din mor da prøve at ringe ind i quiz. Anders, vi skal have Mary Sangster. Jamen, det skal hun nok. Det skal jeg nok få hende til. Tak. Kan I have en rigtig god weekend? Kør forsigtigt. Lige meget. Det er godt. Moin. Hej. Moin. Hej. Skal vi høre The Church her op mod toppen af timen? Må jeg gerne lige sige, jeg synes, det er utrolig hårdt, man går til de kunststuderende, og utrolig mange hensyn, man tager til de teologistuderende. Jamen på de kunststuderende, så sidder mor og søster og sælger deres 16-årige datter. Ja, det er så ikke sidder hestekraven og hestekravens datter og sælger det sidste stykke af øjløbnen til en anden 30-årig cigøjner. Så de kan deres Audi A6 kørende på året nu. Hvordan tror du, de har fået råd til den måske? Der har der været mange børn igennem den mølle. Hov, den glimtede der, hvis de lysede. Hov. Nå. Vi spiller lige et stykke musik for Australien, så ser vi ordentligt og pænt farvel. Ja, det gør vi. Det her The Church. De spiller i aften, kan jeg sige, nede i Sydney. Så hvis man er hurtig, så kan man komme derned. The Church. Med et nummer. Det er sådan, at vi har fået lov til at låne nogle plader, eller nogle CD'er af Kronprinsesse Mary, som alle sammen indeholder australsk musik, ja. Og så er det ikke engang liv. Nej, og det her, det var Church med nummeret Under the Milky Way. Og vi spiller hele nummeret på mandag. Det gør vi. Ja. Kjeld, tak fordi du kom. Selv tak. God weekend. Kom igen på fredag. Det lover jeg, at jeg tager rejsegrammofonen med. Kære lytter, have en rigtig, rigtig dejlig weekend. Det har været en fornøjelse at sende i dag, og den her uge, det har været en lang uge. Og med det, så vil vi sige god weekend til dig, Anders. God weekend, Anders. Og tak, husk igen. Alle bilister på motorvejen, på vej mod Odense fra Nyborg. Beware of A6 Audi. Ja. Og med det der, Mondo, rigtig god weekend. Vores podcast er klar via DR.dk/spejderen, og klokken er cirka 17-18 stykker. Nu er der betrænigheder, klokken er 16.